Вранці Кобзар Грицько-Беремок запоспішав. І в нього діло, і йому не сидиться. Побувати в багатьох селах і містах треба, з добрими людьми погомоніти, що на білому світі діється, розказати. Гей на березі моря чорного, на камені білому, гей та сидить сокіл ясненький, гайдамака молоденький, та й на хвилі, на бурхливі пильно поглядає, та на свого товариша вірного з турецької неволі дожидає. Гей! Ранок по грозі видався свіжий, запахучо п'янкий, і Кобзар збирався скоріше вирушити в дорогу. Левантина затримала старого. «Поснідайте тоді вже, а так я не відпущу вас!» Нагукала Гарасима і Селивона, що по пояс голі обливали біля журавля один одного прохолодною водою. Гарасим підійшов до Левантини. «Вибач, господине, що я ото вчора. Здалося, ніби ми зібралися в шинку після походу на панство у родзони. Чого там?» Жінка махнула рукою. «Давно я все поприбирала». Посідали до столу. «Куди ж звідки помандруєте? Айдамаків по округ нема. От Січі далеченько вас ноги одвели. Чому нема? Не от божого ж духу маєток пана Бжеського загорівся. Ваша робота. Вам про це не питати, а нам не розказувати. Та то так. Але поодинокими нападами ділу не зарадиш. От якби з цілої округи кривдників повиганяти. Не повиганяти, а випагубити до ноги. Та й не з цілої округи, а з цілої України, за всенького світу, хвилювався Герасим Небаба. Пергадя звернувся до сліпого Кобзаря. Ходімо з нами, діду, гайдамаків розважати будете, щоб веселіше на душі велося. Грицько-Беремок підвівся за столу, хапливо почав засувати у мішок стареньку кобзу. «По голосу чую, що не дитина вже, говориш, казна що. Де ж це чувано, що Кобзар за розважальника слугував? Він повинен попереду війська бути, марші та бойові пісні співати, на битву праведний люд хрещений скликати, та й самому вміти шаблею орудувати, коли дійде до того. Якщо вбачиш, то рохнув Гарасим. Не дорікай, син. Бо на віку, як на довгій ниві, всяке трапитися може. Не дорікай старому сліпому немічному, бо й сам таким стати можеш, не доведи Господи. А ви самі ходите, чи послав хто?» Знітившись, намагався направити розмову на іншу стежку Гарасим. «І сам, і послав», – випогоджувався Кобзар. «Послав? Хто?» – уже зацікавився Гарасим. «Мудрий чоловік, не твого чобота пара, з волосиною в носі людина», – вже посміхався старий. «Може, розкажете про нього та про себе?» – умовляв козак. «Розказати?» – закинув кобзу за спину, присів на лаву перед дорогою. «Розкажіть дідусю», – пом'якшила старе серце Левантина. І старий Кобзар Грицько-Беремок затримався в хатині добрих людей надовше. «Від 5 по 14 літо поводарем був я в сліпого Кобзаря, а потім захорував на щось таке, що і мені очі погасило. Ані батька, ні матері. Куди? До людей пішов, попросив. Кусник не одмовили. Невдовзі до братства прибився, старцювати почав. Співака був я добрий, пісень знав чимало, слухали люди, давали. А одного разу старий немічний дідусь, послухавши спів мій, кобзу мені ось цю подарував. І навчився я грати на ній. Та й досі граю, от так. Чимало по нашому краю старців є, що добувають шматок випрохуванням. Всі люди купи тримаються, обирають цехмістра та касієра, раз на рік збираються на раду, розказують один одному, хто де що чув, хто що вчинив доброго чи лихого, чи не збирається хто одружуватися, то щоб приготуватися. Мирно собі отак розмовляємо. Аж десь під вечір приїжджає козак. Спішився та до вогнища нашого убогого і підійшов. Розбалакався з нами із Сіромою, а Небавом послухати забажав, хто на чому грати тямить. А опісля до трапези ми його припросили, не погребував нашим хлібом сіллю. На цих словах Кобзар примовк, откашлявся. Подобалася козакові тому гра моя та ще одного. І тому на прощання одвів нас від гурту. напоумляти почав, що годилося б нам до справжнього діла пристати. Ходити по селах та пісень про правду і кривду співати. Навчати, щоб не корилися люди кривдникам своїм, а сміливо супроти них виступали. І коли поїхав козак, ми загадали, розпрощалися з товаришами та розійшлися у два кінці. Кобзар скінчив оповідь про немудре своє життя, підняв з долівки торбу. В цей час голосно застогнала хвіртка, хтось негаданий добувся до них. Левантина вихопилася з хати, побачивши незнайомих діда й хлопця в порваних штанінятах, нагукала Селивона. «Чого треба діду?» – виріс перед нещасними козак. «Знову церкву православну панота закрити норовить! Побий її, сила Божа! Рятунку однеї нема!» «Що ж не закрила?» «Закрити не закрила, отцю Феофану проходу не дає, на ксьонза обернути хоче. От я й прийшов. Дорогу вам хтось показав сюди чи як?» Отець Феофан звелів, щоб переказати живущим у всьому домі, аби якимось побитом убране поле передати турам. Залякують отця Феофана, у льох кинути, за непослух погрожують. Пробощ та пан Венцентій. Цей Венцентій така звірюка, що не приведи Господи. Очі в старого зволожилися. «Убити гадюку!» – вигукнув Селивон. А Расинний баба підійшов до побратима, поклав руку на плече. «Не гарячкуй!» – і почав діда розпитувати. «Турам, кажеш? А чи не мав цього отця Феофана брата, Данилом звати?» «Є, Данилом таки, я й забув сказати. Зустрічався я з Данилом, справжня людина, вірна. Треба допомогти Феофанові, а цей Вінцентій, може ще нам у пригоді стати?» «У якій там пригоді, голову йому геть!» – обурився Селивон. «Чоловік, он бачиш, плаче!» «Та ти послухай тільки! У цього пана Вінцентія знайомий мені козак служив, то розказував, що він надбав чимало зброї, аби власну охорону спорядити. Та добре було б, аби ти, Селивоне, підійшов до цього Вінцентія служити, прикинувся б до часу покірною ягницею, втерся в довір'я та вивідав, де саме та зброя схована. Згодиться нам вона!» Почухмарив Селивон вовнига п'ятернею потилицею, сплюнув поперед собою. «Ягницею прикидатися мені важко. А ти не зміг би?» «Знає мене пан Вінцентій, не візьме. Раз піду. Мабуть, таки зараз і вирушу. І я з тобою, – сказав кобзар, – дізнаюся про Феофана та добраного поля добиватися буду. Може, на поводиря там розживуся, бо важко самому стає. До турів, значить. Я вас поведу, діду. З вами, коли хочете, буду. Все одно нікого в мене нема». Грицько-оберемок повернувся на голос. «Ти! А підійди на сюди!» – обмацав дитяче обличчя руками. «Як же тебе звуть?» «Гаврило». «Гаврило?» – повторив задоволений кобзар. «Такий малий, а вже Гаврило. Ну, дасть Бог, милосердний виростеш. То як отець Феофан передав до турів убране поле?» «Казав Данилові сповістити». «Еге, Данилові. Вране поле – це Ніжинського полку. Бував там, бував, а по дорозі у Васильків завернув. То ходім, Гаврилку, чи що?» Коли натомлені чумаки відпочивали в степу на Слобожанській Україні, попідкладавши попід голови подушки, вітром напхані і вкрившись ковдрою зоряного неба, до них трьох паровицями прибився заможний запорозький козах Ярохтей Легкоступ із сином. «Прийміть, братове, до гурту!» Гукнув до вартового чумака. «Кашу їсти? Та не варили ще!» Відповів добродушно, посміхаючись, Павло Павло і пішов будити отамана Данила Тура. Ярохтей розказав, що побратими, з якими він добувся аж сюди, зненацька покинули його, попродавши проїжджому багатому чумакові воли і мажі, а самі у Роменські ліси подалися до отамана якогось. «До якого ще отамана?» Захлянув Данило вмажу, погладив кучеряву голівку хлопця, що сидів, підібгавши під себе ноги. Він і відповів, блискаючи гострими оченятами. «Отаман той у панів гроші одбігає, а бідним госдає». Хлопець не вимовляв звук «Р». «Ти диви», – розцвів усмішкою Данило. «Все знає. Син?» «Син Семеном називають», – відповів Легкоступ. «Прийомний, уточнив хлопець. «Ого! А де ж батько рідний?» «У Білогусії, в селі Бегезані, Мозихського повіту». «Хто ж твій батько? Та як він міг відпустити від себе такого малого?» – поплескав по плечу дитину. «Іван Миколаєнко, мій батько, відпустив, бо бідні. А я школу кинув, та на Запорожжя». «На Запорожжя? А школу з чого кинув?» «Били», – нагнув голову Семен. «Ну-ну, спи. Розбуджу я тебе, чумаче, дуже рано», – сказав лагідно Данило і пішов до своєї мажі. Ярохтий Легкоступ – чоловік немолодий, одинокий. У нього табун коней, вівці, корови, а рідні нема. От Семен і прибився до його берега, як знахідка. «Помре Ярохтей, господарем Семен Миколаєнко стане. Взяв у дорогу хлопця, хай привчається. Треба б уже і на Запорожжя в зимівник повертатися, бо залишив там господарство на молодиків. А хіба вони доглянуть худобу як слід, коли очі хазяйські не назиркуватимуть за ними? Треба б. То на Слобожанщині, куди привозив Ярохтей сіль, спостигла його невдача. Пшениці хотів узяти, не вдалося. Вивезли мало, та й та дорога. З такими цінами не заробіток, а одробіток матимеш. Недорід. А щоб торохтія не вести назад, вирішив старий запорожець іншого, вигіднішого товару дочекатися, та й тоді вже додому. Отож, не вагаючись, і пристав Ярохтей на Данилову раду їхати разом з усіма на Дін по рибу. Шинок стояв неподалік ярмаркового майдану. Заночували просто неба. Вирішив і випити, бо в дорозі про це й не думали, пантрували, щоб на розбійників знагла не наразитися, жертвою їхньою не стати. Інколи, щоправда, прикладався до келиха Матвій, але то згоря. Не міг же справді сподіватися чумак на милість секунд майора Кульніва, якому ока злоба, мов квасоленої стручка, вилущив. Поки їхали на Дін, Матвій був сам собою, купували рибу, не виказував горя, а як вивершив мажі, зів'яв одразу. Куди йому тепер? Дома на нього чекає вовківня, не мати рідна. Для чого же їхати було? Риба виявилася дешевшою, ніж сподівалися, а тому залишилися в Матвія сякі такі грошенята. Куди з ними? І чумак подався у Шинок. За вечір вибернув кишені, щедро пригощаючи ласих випити на марничку, і не шкодував. Сталося, як у тій пісні. Прокинувся чумак вранці, нема грошей у карманці. Воли і занози залишилися цілі, а грошей катма. Похитав головою Данило, порадився з чумаками і повів навантажену рибою валку на Курщину, як нараїв підпилий донський козак, бо там, мовляв, і тарань можна вигідно продати, і Матвія десь до часу пристроїти, а тоді знову на Дін вернутися і, накупивши риби, до бранного поля правитися. Прокинулися чумаки разом із сонцем, рушили в дорогу, не гаючись. Їхали в такій густій куряві, що навіть воли крутили головами, одмахуючись немов от комашні. Їхали рівним полем, та от вискріпіли на пагорб, надержали рогатих.